Howard Phillips Lovecraft. Ay Işığındaki Şey. Seslendiren Akın Altan. Morgan bir edebiyatçı değildir. Hatta İngilizceyi de pek öyle güzel konuşamaz. Başkaları gülmüş olsa da yazdıklarına benim hayret etmemin nedeni budur. Bu işin olduğu akşam yalnızdı. Birdenbire yazmak için karşı konulmaz bir dürtü hissetti ve kalemi eline alarak aşağıdaki şeyleri yazdı. Adım Howard Phillips, Rhode Island eyaleti, Providence kenti, College Caddesi, 66 numarada oturuyorum. 24 Kasım 1927'de. Şu anda hangi yılda olduğumuzu bile bilmiyorum. Uyuyakaldım ve düş görmeye başladım. O zamandan beri uyanamıyorum. Düşüm, kül rengi bir sonbahar göğü altında uzanan, saz bürümüş, küf kokulu bir bataklıkta başladı. Bataklığın kuzeyinde liken bağlamış kayalık bir uçurum yükseliyordu. Belirsiz bir araştırma zorunluluğuyla dar bir yarık ya da çatlaktan bu sarp uçuruma tırmandım. Bunu yaparken çatlağın her iki duvarında taşlık yaylanın içlerine doğru uzanan birçok korkunç deliğin karanlık ağzı dikkatimi çekti. Birçok noktada dar yarığın üst bölümlerinin tıkanmasıyla geçitin üstü kapanmıştı. Bu yerler son derece karanlıktı ve oralarda bir delik olup olmadığının anlaşılmasına olanak bırakmıyordu. Böylesi karanlık bir yerde, sanki uçurumdan yayılan maddi olmayan bir şey ruhumu yutuyormuş gibi tuhaf bir korkuya kapıldığımı hissettim. Ama karanlık, korkularımın kaynağını algılamama olanak vermeyecek kadar koyuydu. En sonunda, batan günün yerini alan zayıf bir mehtapla aydınlanan, üzerinde çok az toprak bulunan, yosun kaplı platoya çıktım. Bakışlarımla etrafı taradığımda, canlı hiçbir şey göremedim. Ama çok aşağılardaki tuhaf bir kımıltının varlığını hissediyordum. Kısa bir süre önce ardımda bıraktığım bataklığın hastalıklı sazları aralarında fısıldaşıyordu. Bir müddet yürüdükten sonra, paslı tramvay raylarına ve gevşekçe sarkan troleybüs tellerini tutan kurt yeniği direklere rastladım. Bu hattı takip ederek, çok geçmeden, kapalı geçitli, 1900-1910 yılları arasında yaygın olarak kullanılan tipte çift arabalı, 1852 numaralı, sarı bir vagonla karşılaştım. İçinde kimseler yoktu ama harekete hazır olduğu görülüyordu. Vagona elektrik sağlayan kollar tellere asılıydı ve hava frenlerinin döşemenin altından ara sıra nabız gibi attığı işitiliyordu. Vagona bindim ve boşuna elektrik düğmesini arandım. Düğme için bakınırken kumanda çubuğunun bulunmadığını fark ettim. Bu da vatmanın kısa süreli yokluğunu açıklıyordu. Sonra aracın karşılıklı konulmuş koltuklarından birine oturdum. Tam o sırada sol taraftaki seyrek otların arasından bir ışırtı duydum. Ve ay ışığında olduğundan daha kocaman ve korkunç görünen iki adamın karanlık silüetlerini gördüm. Başlarında demiryolu şirketinin nizami şapkaları vardı. Bunlar hiç kuşkusuz kondüktörle vatmandı. Sonra bunlardan biri büyük bir gürültüyle burnunu çekti ve ulumak üzere yüzünü aya doğru kaldırdı. Diğeri dört ayağı üzerine düştü ve vagona doğru koşmaya başladı. Derhal ayağa fırlayıp kendimi deli gibi vagondan dışarı attım ve yorgunluktan yere serilinceye kadar koştum da koştum. Kaçmamın nedeni sadece kondüktörün dört ayağı üzerine düşmesi değildi. Vatmanın yüzünün kan kırmızı bir dokunaşla biten, bembeyaz, konik bir yüz olmasıydı. Sadece düş görmekte olduğumun farkındaydım. Ama bu farkında oluş hiç de hoş bir şey değildi. O korkunç geceden bu yana sadece uyanmak için dua ettim. Ama uyanış bir türlü gerçekleşmedi. Bunun yerine kendimi bu müthiş düş dünyasının bir sakini olarak buldum. Bu ilk gece şafağa erdi ve ben bataklık arazide amaçsızca dolanıp durdum. Gece olduğunda uyanmayı umarak hala dolanıyordum. Fakat ansızın otları araladım ve önümde eski vagonu gördüm. Ve bir tarafında konik suratlı bir şey başını kaldırıp mehtaba karşı garip bir şekilde uludu. Her gün aynı şeyler oluyordu. Gece her zaman beni bu dehşet dolu yere götürüyordu. Gece çöktüğünde yerimden kıpırdamamaya çalışmıştım. Ama uykumda yürümüş olmalıyım ki her defasında o şey önümde korkunç bir uluma tutturmuşken uyanıp geriye dönerek deliler gibi kaçtım. Tanrım, ne zaman uyanacağım? Morgan'ın yazdıkları işte bunlardı. Providence'da College Caddesi 66 numaraya giderdim ama onu orada bulamayabilirim diye korkuyorum. 1934 Kitap. Anılarım karma karışık. Nerede başladıkları bile kuşkulu. Çünkü bazen ardımda çok korkunç yılları bırakmış olduğumu hissediyorum. Bazen de içinde bulunduğum şu an biçimsiz, kül rengi sonsuzlukta yalıtılmış bir nokta gibi geliyor bana. Bu mesajı nasıl ilettiğimden bile emin değilim. Konuşmakta olduğumu biliyorum ama bana öyle geliyor ki söylediğim şeylerin işitilmesini istediğim noktalara iletilebilmesi için tuhaf, hatta korkunç bir aracı gerekiyor. Kim olduğum bile şaşılacak denli kuşkulu. Yaşadığım son derece tuhaf ve inanılmaz tecrübelerin müthiş anormal bazı sonuçları yüzünden şok geçirmiş olmalıyım. Bu tecrübelerin hepsinin o kurt yeniği delik deşik kitaptan kaynaklandığına kuşku yok. O kitabı her zaman sisle kaynayan siyah, yağlı nehrin kıyısındaki şöyle böyle aydınlatılmış bir yerde bulduğum o anı anımsıyorum. Çok eski bir yerdi. Tabana kadar uzanan ve çürümüş kitaplarla dolu rafları, içerideki penceresiz odalar boyunca göz alabildiğine uzanıyordu. Ayrıca zeminde ve derme çatma sandıklar içinde gelişi güzel üst üste atılmış büyük kitap yığınları vardı. O şeyi bu yığınlardan birinde buldum. İlk sayfalarının eksik olması yüzünden adını öğrenemedim. Ama kitap sonlarına yakın bir yerinden açıldı ve gördüğüm şeyle sersemledim. Karanlık ve yasak bir şey olarak tanıdığım bir formül. Bir tür söylenip yapılacaklar şeyler listesi vardı. Bozulup çürüyen metinlerine gömülmeyi çok sevdiğim, evrenin herkesten saklanan sırlarının o tuhaf, eski araştırmacıları tarafından kaleme alınmış, hem insanı iğrendiren hem de büyüleyen gizli paragraflarda daha önce okumuş olduğum bir şey. Bu, insanoğlunun yeryüzünde ilk ortaya çıktığı zamandan beri mistiklerin düşünü gördüğü ve hakkında fısıltılarla konuştuğu, üç boyutun, yaşam aleminin ve bildiğimiz maddenin ötesine çıkan ve insanı özgürleştiren bazı kapılar ve geçitler için bir anahtar, bir kılavuzdu. Yüzyıllar boyunca kimsenin hayati özünü anımsamadığı veya nerede bulacağını bilmediği bu kitap gerçekten de çok eskiydi. Korkunç eskilikte ünsiyal harflerle yazılmış bu uğursuz Latince cümleler bir baskı makinesinde yazılmış olmayıp meczup bir keşişin el yazısıydı. Ben kitabı alıp giderken yaşlı adamın nasıl yan yan bakıp kıkırdadığını ve eliyle tuhaf bir hareket yaptığını anımsıyorum. Kitap için para almayı kabul etmemişti. Bunun nedenini çok sonraları tahmin edebildim. Sahile yakın dar, dolambaçlı, sisli sokaklardan aceleyle eve doğru giderken, yumuşak, sarsak adımlarca takip edildiğim hissine kapıldım. sokağın iki yanındaki asırlık, yıkıldı yıkılacak evler, yeni ve marazi bir kötülükte canlanmış gibiydi. Sanki o güne kadar kapalı bir şer anlayış kanalı birdenbire açılmıştı. Bu duvarlarla, üzerlerinden sarkan, küflenmiş tuğladan inşa edilmiş, sıva ve kirişlerini mantarlar bürümüş, gözü andıran baklava dilimi pencereleri yan yan bakan, üçgen duvarların ileri atılıp beni ezmemek için kendilerini zor zapt ettikleri hissine kapıldım. Oysa kitabı kapatıp yanıma alarak dükkandan çıkmadan önce o günah dolu büyünün çok küçük bir bölümünü okumuştum yalnızca. Kitabı en sonunda çoktandır garip şeyleri araştırmaya ayırdığım tavan arası odasına kapanıp bembeyaz bir yüzle nasıl okuduğumu anımsıyorum. Büyük ev çok sakindi. Çünkü gece yarısına kadar yukarı çıkmamıştım. O zamanlar ayrıntıları bulanık olmakla birlikte bir ailem olduğunu sanıyor ve çok sayıda hizmetkar olduğunu biliyorum. Ama hangi yıldı bilmiyorum. Çünkü o zamandan bu yana birçok çağ ve boyut yaşadım ve bendeki zaman kavramı çözülüp yeniden şekillendi. Kitabı mum ışığında okumuştum. Bal mumunun sürekli damladığını anımsıyorum. Ve zaman zaman uzaklardaki çan kulelerinden gelen ahenkli çan sesleri duyuluyordu. Bu çan seslerini sanki çok uzaklardan gelen davetsiz bir ses aralarına katılacakmış gibi tuhaf bir korku içinde çok büyük bir dikkatle dinliyordum. Sonra kentin çatılarına bakan çatı penceresinden tırmalama sesleri geldi. Bir el sanki beceriksizce pencereyi yokluyordu. Bu çok eski şiirin 9. mısrağını yüksek sesle ve tek düze bir ses tonuyla okurken geldi bu gürültüler. Korkuyla titrerken bunun ne anlama geldiğini biliyordum. Çünkü o geçitlerden geçen kişi peşini hiç bırakmayan bir gölge kazanır ve artık hiç yalnız olamaz. Ruh çağırmıştım ve tüm şüphelerim bu kitap üzerinde toplanıyordu. O gece geçitten zaman ve görüntünün çarpıldığı bir burgaca geçmiştim ve sabah olduğunda tavan arası odasında, duvarlarda, raflarda ve bağlantı parçalarında daha önce hiç görmediğim şeyler gördüm. Bundan sonra dünyayı bir daha eskiden bildiğim haliyle göremedim. İçinde bulunduğum anın sahneleri her zaman biraz geçmişle, biraz da gelecekle karışıyordu. Ve tanıdık her nesne, genişleyen bakış açımın bana kazandırdığı yeni perspektifle yabancılaşıyor olduğundan farklı görünüyordu. O andan itibaren bilinmeyen ve yarı bilinen şekillerle dolu, fantastik bir düş içinde yürüdüm. Ve geçtiğim her yeni kapıyla, onca uzun zamandır bağlı olduğum dar dünyanın nesnelerini daha az tanır oldum. Çevremde gördüğüm şeyleri başka kimse görmüyordu. Delirdiğim sanılmasın diye iki misli suskunlaşıp herkesten uzaklaştım. Köpekler benden korkuyordu. Çünkü yanımdan hiç ayrılmayan gölgeyi hissediyorlardı. Ama hala yeni görme kuvvetimin beni yönlendirdiği yasak kitapları, tomarları gizliden gizliye okuyorum ve bilinmeyen kozmosun merkezine doğru uzayın, varlığın ve yaşam biçimlerinin yeni kapılarını aralıyorum. Zemine eş merkezli 5 ateş çemberi çizip, Tataristanlı ulağın getirmiş olduğu korkunç duayı okuyarak en içerideki çemberde durduğum geceyi anımsıyorum. Duvarlar eriyip yok oldu ve kara rüzgarlar beni kilometrelerce aşağıda meçhul dağların iğneyi andıran doruklarının seçildiği sonsuz uçurumlara savurdu. Bir süre sonra her yan zifiri karanlığa kesti. Sonra sayısız yıldızın ışığı yabancı bir gökyüzü resmi çıkardı ortaya. Sonunda çok aşağılarda yeşil bir ışıkla aydınlanmış bir ova gördüm. ve mimarisi, bildiğim, okuduğum ya da düşlediğim hiçbir üsluba uymayan bir kentin burgulu kulelerini seçtim. Uçarak bu kente daha da yaklaştığımda, açıklık bir yerde taştan, kare şeklinde büyük bir bina gördüm ve müthiş bir korkunun beni pençeleri arasına aldığını hissettim. Çığlıklar atarak çırpınmaya başladım ve bir boşluğa düştükten sonra yeniden kendimi tavan arası odasında, zemindeki fosforlu gibi ışıldayan beş çemberin üzerinde sere serpe yatar buldum. O geceki gezintide, daha önceki birçok gecenin gezintilerindekinden daha tuhaf bir şey yoktu. Ama daha fazla dehşet vardı. Çünkü dış uçurumlara ve dünyalara daha önce hiç olmadığım kadar yakın olduğumu biliyordum. Bundan sonra büyü yaparken daha dikkatli davrandım. Çünkü bir daha geri dönemeyeceğim, bilinmeyen uçurumlarda bedenimden ve dünyadan ayrılmaya hiç niyetim yoktu. Son.